أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سفارة دو سو تینتیس نمبر آیات. والوالدات يرضعن أولادهن. دے آیات کے رضاعت مسئلی دی. رضاعت معشوم بچیلا د پیو ورکولو مسئلے. معشوم بچی تا پی ورکول د مور ذمہ واری دا. د مور په ذمہ باندې واجب دی چې خپل ماشوم لري پی ورکی. نو بغیر د عذر نه که زنانه ته څه عذر نه وي او دا پی نه ورکوي نو ګناهګاریږي. که د خاوند نه خفه وي یا ورسره زد کوي او پی نه ورکوي ماشوم لا دا به گناهګار وي. او د دې پیو ورکولو په بدل کې د خاوند نه اجرت او معاوضه نشي غوښتی ځکه چې دا د دې زنانه خپله ذمهواري ده خپل ماشوم ته پی ورکول. دویمه مسله په دې ده کې دا معلومیږي چې د پیو ورکولو مدا دوه کاله ده. نو تر کومې پورې چې څه خاص عذر نه وي نو مور دی د ماشوم د پیو ورکولو دا حق دوه کاله پوره کړي. دا معلومیږي چې د پیو ورکولو پوره موده دوه کاله ده. دې نه پس پی دې نه ورکوي. البته قرآن پاک کې بل آیات دی وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. د دې آیات تر مخه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دوه نیم کاله پورې پی ورکولی شي رضاعت ثابتیږي. که چیرې ماشوم کمزوری وي او مور وله پی ورکوي نو دوه نیم کاله پورې پی ورکولی شي ګناه پکې نشته. خو د دوه نیمو کالو نه پس دې ماشوم ته د مور پی ورکول حرام دی. د دې آیات په دویمه جمله کې الله فرمایي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. د پلار په ذمه باندې د ماشوم د پلار په ذمه باندې د دې ماشومانو د میندو رزق یعنی خوراک کاک او جامع د شریعت د قانون مطابق لازم را. دې دی کې قابل غور خبره دا ده چې د میندو د پاره قرآن لفظ د ولوالداتو استعمال کړ. والوالدات يربعن اولادهن والدات لفظ راغي خود اپلار دا پار والد لفظ مختصر پری خودشو او المولود له لفظ استعمال شو. قرآن کے بلزے کے لا يجزي والد عن ولده والد لفظ راغي لده خودی دے کہ مولود لہو لفظ روڑلو کے یو خاص راز دے اغدا کہ قرآن پاک کے کم قانون ذکر کی گی نو دا دا دنیا دا قانون پشانتے نرے بلکہ دا قرآن قانون مربیانہ او مشفقانہ لے تربیت سے پکی اور شفقت سے پکی. نو پدا سے انداز کے قانون بیانی گی کہ قبل ول آسان شی عمل کول پہ آسان شی. نو دے آیات کی دا معشوم نفقا اپلار بانے اچولی شویرا دا معشوم نفقا اپلار ورکے حال دار چې دا ماشوم د مور او د پلار په شری کرے ممکن را چې پلار باندې دا حکم یو پوټه ګران ښکار شي هغه ګران اوګنی. نو د دې وجه نه د والد په ځای مولود له لفظ اختیار کړی شو چې دا بچی د چا دی. دې کې اشاره دې ته وشوه چې بچی اگر چې د مور پلار په شری کرے او دا بچی نسبت پلار کی گی نسب پلار پسی دی مور پسی نا. نو چه نسب پلار پسی لالا نو زمواری و خرچه ام پا پلار شلا اوز بے پلار پزان بوج نگنی. درم مسئلہ پا دیده که دالا آیات نا معلومی گی چه پی ورکول دا مور زمواری دا خود مور نان نفقا او ضروریات زندگی دا ماشوم پپلار لازم دی او دا زیمواری تر اغی پوری دا که دا دی ماشوم مور دا دی ماشوم دا پلار پا نکا که دا یا دا نکا نفس پا عدت که دا او دا عدت تیرے دو نفس دا طلاق او دا عدت پورا که دو نرستو د دې خب یو خاون تعلق د زوجیت ختم شو خو د ماشوم بچی د پیو معاوضه بیا هم د پلار په ذمه باندې را په مور نه په پلار. څلورمه مسله چې دا معلومیږي چې دا نفقه د ماشوم د پلار دا مالی حیثیت پا اعتبار باندے بوئی کہ دا معشوم پلار غریب دی ندیخ پلی بی بی لوا دا غریب مناسب نفق ورکی او کہ دا معشوم پلار مالدار دی ندیخ پل مالدار مناسب نفق ورکی. دا سنا کہ دا معشوم مور د اوچت خاندان نه ده او پلار یې د غریب خاندان دی او د ماشوم مور ترې نه د خپل مالداری مناسب خرچه غواړي. لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده. دیده که دویمه مسئله دارا که ضرر به نشی رسوله د ماشوم د مور ته د ماشوم په وجه تکلیف به ورته نشي رسوله او نه به د ماشوم پلار ته د دې ماشوم په وجه تکلیف رسولی شي. مطلب دا چې د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې ضد وي نو دا ضد دې پرېږدي. مثلا د ماشوم مور دې ته څه عذر دی د بیمارۍ یا د بل څه په وجه باندې او ماشوم نشي پاللی نو دا پلار به پرې زبردستي نه کوي چې خامخا که مري که پاتې کېږي د دې ماشوم پرورش به کوي او پی به ورکوي. یا د ماشوم پلار غریب دی او د ماشوم مور ته هیڅ عذر نشته او دا ښځه دې خاوند ته وایي چې زه پی نه ورکوم او ته وله غم کوه یا ماله به تنخوا راکوې او ډېره به راکوې. نو د ماشوم په وجه به مور ته هم تکلیف نشي رسولی پلار ته به هم تکلیف نشي رسولی. پنځمه مسله دا معلومیږي که چېرې د ماشوم مور ماشوم ته پی نه ورکوي د یو ضرورت په وجه انکار وکړي نو د ماشوم پلار به مجبورۍ نه او که دا ماشوم د بلې زنانه پی نه اخلي او یا د حیواناتو پی نه اخلي نو بیا به دا مور وله پی ورکوي بیا به دا پلار لګي دا مور به وله مجبورۍ چې ماشوم د لوږې مري د بلې زنانه پی نه اخلي یا بله زنانه نشته او د څارو پی چې ورکوو نو دا ماشوم خرابېږي نو ماشوم له پی خامخا ورکړه. شپږمه مسله دا معلومیږي چې د ماشوم مور په پیو ورکولو اجرت غواړي تنخوا غواړي نو تر کله چې دا ښځه د دې خاوند په نکاح کې ده یا په عدت کې ده نو دا ښځه د خاوند نه اجرت او تنخوا نشي غوښتی. درمیانه نان نفقه د ماشوم د پلار په ذمه باندې دا کافي ده نور اجرت به نه غواړي. نور تنخوا اجرت غوښتل د ماشوم پلار ته ضرر رسول دي. او که دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړي وي او د طلاق عدت پوره شي نو د ښځې او د خاوند د زوجیت تعلق ختم شو نو اوس به نفقه په دې خاوند باندې وي د ماشوم د پیو په وجه باندې تنخوا به وي. د نفقې ذمه واري ختمه شوه او دا ښځه د خاوند نه اوس د ماشوم د پیو اجرت او عوض غواړي نو ورکوي دی وله. اوس که نه ورکوي نو د ماشوم مور ته نقصان دی خو دا معاوضه او دا اجرت به په داسې انداز غواړي چې عام طور کم قاعده او قانون وي. زیات به نه غواړي که زیات غواړي دا پلار ته نقصان دی. وعلى الوارث مثل ذلك که د ماشوم پلار مړو او د ماشوم مور ماشوم ته پی ورکوي یا د خپله مور پی نه ورکوي بل څوک ورکوي نو د دې ماشوم چې کوم جایز وارث وي محرم وي نو په هغې خلکو باندې د د دې ماشوم د پیو او د خدمت او د خوراک ذمہواری پاغوی راځي. دغه رشتہ دار به څنګه وي که چیرې دا ماشوم ده ته مال پاتې شوی وي او دا ماشوم مړ شو، د ده دا مال په میراث کې به چا ته رسي؟ نو چې کوم بنده ته د دې ماشوم مال په میراث کې رسي، نو هغه کسان به د دې ماشوم د نفقې ذمهوار وي، که دغه وارثان ګڼ وي او که کم وي. وعلى الوارث مثل ذلك. مثال په طور باندې د ماشوم پلار مړ دی، نو د دې ماشوم یوه مور ده او یو یې د پلار پلار دی نیکه. نو که فرض که دا ماشوم مړ شي او مال ته پاتې شي، نو درېیمه حصه یې د مور ده، ایک بټه تین حصه د مور او دو بټه تین حصه د نیکه ده. نو چې دا ماشوم جنبی دی او د ده خرچه پکار ده، نو دا خرچه به درې ځایه شي. ایک بټه تین حصه درېیمه حصه به تاوان د مور اومني او دو بټه تین حصه به د نیکه اومني. ګټه په تاوان ده. نو که د دې ماشوم نه وارثانو ته ګټه پاتې کېږي، نو هغه د وارثانو ده. نو دغه شان که په دې ماشوم تاوان کېږي، نو دا تاوان هم په وارثانو دی. دې ځای نه دا هم معلومېږي چې د نابالغ نوشي حق د نابالغ نوشي حق په نیکه باندې د بالغ زامنو نه زیات دی، ځکه چې د بالغ زوی نفقه په دې پلار لازمه نه ده او د نابالغ نوشي نفقه په دې نیکه لازمه ده، واجبه ده. البته که دا نیکه مړ شي او زامن یې وي او نابالغ نوشي هم دی، نو د زامنو میراث یې رسي او د نوشي یې میراث کې حصه نه رسي، ځکه زوی قریب دی او نوشي بعید دی. الحق للقریب ثم للبعید. البته دې نیکه ته شریعت دا اختیار ورکړی دی که دا نیکه ضروري ګڼي، نو دې ماشوم نوشي لا وصیت هم کولی شي او په ژوند هم صحیح حصه ورکولی شي. او که وصیت یې ونه کړ او په ژوند یې صبر نه کړ او دا نیکه مړ شو، نو د نیکه په مال کې د نوشي برخه نشته. د پیو نه ماشوم پرې کول فإن ترادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. که د ماشوم مور پلار دواړه خپل منځ کې رضامندۍ باندې یو بل سره مشوره باندې دا اراده وکړي چې د دوو کالو نه مخکې مخکې ماشوم د تینه پرېکړي، نو پرې کولی شي. که د مور د طرفه عذر وي یا د دې ماشوم د پاره بیماری جوړېږي، نو دې کې ګناه نشته چې د دوو کالو نه مخکې د پیو نه عملي کړي. نو ښځه او خاوند به د ماشوم په باره کې مشوره وکړي د پیو نه منع کولو دپاره. او که چېرې دا ښځه او خاوند دواړه ووایي چې موږ دې ماشوم لا بله مور ګورو چې هغه ورله پی ورکړي، نو په دې کې هم څه ګناه نشته. د یو مصلحت په وجه باندې د خپلې مور د پیو په ځای د بلې مور پی ورکول جایز دی، خو دغې بلې مور سره به خبره خلاصه کړي چې دا به اجرت غواړي، تنخواه به غواړي، څومره به غواړي. نو د تنخواه خلاصې به وکړي او که مفت یې ورکوي او وروسته کیسه جنګ جګړه در سره نه کوي، نو مفت هم ورکولی شي. او چې د کمی زنانه ته ماشوم له ورکولی شي که لږ ساعت وي او که ډېر ساعت وي که لږه موده وي که ډېر نو چې کمه زنانه د پردي ماشوم له پی ورکړي نو په دې باندې کم از کم دوه سړي ګواهان مقررول پکار دي کم از کم دوه دا زنانه چې پردي ماشوم له پی ورکوي نو په دې خپل خاندان کې او د دې ماشوم په خاندان کې یو دوه سړي دې ته خبر کړي ځکه چې بیا رستو د نکاح مسلې راځي او دې نه څوک خبر نی نو د رضاعي ورور او د رضاعي خور په منځ کې نکاح نه کېږي په ناخبرۍ کې بیا نکاح وشي نو په دې بیا رستو مسلې جوړېږي د دې وجې نه په وخت باندې دوه کسان پہ گواہان مقرر کول پکار دي والوالدات یرضعن اولادهن میندې پی به ورکوي خپلو بچو ته والوالداتو دې ماشومانو میندې یرضعن پی به ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین دوه کاله پورا لمن اراد ان يتم الرضاعه دا مدر هغه چا دپاره ده چې اراده وکړي ان يتم الرضاعه چې دوی پوره کړي موده د رضاعت د پیو ورکولو موده پوره کړي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له او په هغه چا باندې چې دا بچي د چا دی یعنی پلار په پلار باندې رزقهن وکسوتهن خوراک سکاک د دې میندو او جامې د دې میندو بالمعروف په ښه طریقه باندې وعلى المولود له او د ماشوم په دې پلار باندې لازم دی رزقهن رزق د دې میندو خوراک سکاک وکسوتهن او جامې د دوی بالمعروف په نیکې طریقې د شریعت مطابق لا تکلف نفس الا وسعها نه به شي مکلف کولی تکلیف به نه شي ورکولی یو نفس ته الا وسعها مگر په اندازې د طاقت د دې نفس د وس مناسب به پرې تکلیف اچولی شي نه قابل برداشت تکلیف به نه شي ورکولی قابل برداشت تکلیف به ورکولی شي لا تضار والدتم بولدها ضرر به نه شي رسولی والدې ته مور ته بولدها په سبب د دې بچي مور ته به تکلیف نه شي رسولی د بچي په وجه باندې ولا مولود له بولده او نه به پلار د دې ماشوم ته تکلیف رسولی شي بولده په سبب د دې خپل بچي او که پلار مر وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث د دې بچي باندې مثل ذلك په مثل د دې انتظام به وي د پرورش انتظام د دې ماشوم په وارث باندې به وي که پلار جمدې نو نو مذکوره طریقه باندې د بچي پرورش انتظام وارث باندې دی چې محرم وي او وارث وي فإن أرادوا فصالا عن تراض منهما پس کچری دوی اراده وکي مور پلار اراده وکي فإن أرادا کچر مور او پلار دے معشوم ارادہ او کی فصالا عن تراب منهما دا پیونا دا منی کولو پر ازا مندے دا دیدوارو و تشاورنو پا مشوری دا دیدوارو فلا جناح علیهما نمری مور پلار بانی گناہ نشتری پھر دو کالنا مخ کے باہمی رضا مندے و مشورے سرا معشوم دا پیو نا منی کئی محض قسم گناہ نشتری وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کچر تاسو ارادہ لرے ان تسترضعوا اولادکم چخپلو بچو لدا بلچا فزریہ باندی پیور کے بل رضائی مور ولو گورے دا مصلحت دا وجنا دا ضرورت دا وجنا دا مور پیور خنگی ضرر و ترسی نو بل رضائی مور ولو گورے نو فلا جناح علیکم وَإِنْ أَرَدْتُمْ او کچر تاسو ارادہ لرے ان تسترضعوا اولادکم یخپلو بچولا بل رضائی مور اگورے فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبان لی اذا سلمتم فکر تاسو اس پارے ما آتائتم اغس چور کوئے دی مندو تا بالمعروف پنے کی طریقے کما تنخو اجرت دی مقرر کری دی غول ورکے وَاتَّقُوا اللَّهَ ذَا اللَّهَ نَعُوا يَرِيْجَ وَعَلَمُوا فُوِشَي أَنَّ اللَّهَ كِبِشَكْ اللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ فَأَغْ عَمَلُونَ تِتَاسِرِكَ وَي بَصِيرٌ لِدُنْكِ وَي وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا کہ یو سڑی مرشی او خضا کنڈا پاتی شی نو دا کنڈا خضا دا با عدت تیری کنڈا عدت بتیری او عدت دے دا پارک دا اس پا بلدے کی وعدت کول غواری نو سندستی با دا وعدت خبری تری نکاح خبر ہے تیرے بنا کئی تو انتظار بکئی دغ انتظار مدیتا عدت الوفات ول ندا عدت الوفات ندی زنانا پا حالت باندے موقوف دے کچر دا زنانا حامل ہوئی ندا معشوم پیدا کے دو پورے با انتظار کئی نو کدا معشوم پا اق روز پیدا شو پا کما چه سڑی وفات شو نو عدت الوفات خطر شو سڑی وفات شو او دا غدا جنازت تلی ندا که معشوم پیدا شو بس دی خد عدت ختم شو او کچر دا معشوم لسمی اشت پس شو نو دا دی عدت الوفات لسمی اشت شو ہر سمر مدہ پس چی اوشو نا اقم رمدہ با دا خدا انتظار کئی دا دے عدت الوفات کو گد شو او کسر پیدا شنو عدت الوفات مختصر شو او کچر دا دی زنانا حمل نو نا حیزی راتو کن راتو سلور میاشتے و نسر دے بدا انتظارو کی نا سلور میاشتے و نسر دے چی تیرے شلے دا دے عدت ختم شو اس کا بلچا سر نکاح کئی نکولی شی دا عدت پا دوران کی دا نکاح خبر اثرے بسوک ورسرکینا دا عدت پا دوران کی با خوشبو نہ لگئی خوشبو بنا استعمالی رانجب بنا استعمالی تیل میل بنے استعمال ہی دول دال بنے کئی نکریز وغیرہ او خشتہ و رنگین جانے با نا اغندی او دکور با اوزینا پا عدت کی کہ عدت الطلاق دیو کہ عدت الوفات تی دا خضب دکور اوزینا آنکه دا دی خزی دا خرچ خوراک انتظام نو ما شمان و تا پاتی وی ناری نه بلکل نیشتا نو دی وقت که دا مجبوره دا وجه نه دا زنانه دا روز مزدوره نه با اوجی خوشپا با کور پر آرسیش با بار نکن او که دا نان نفقه انتظام که دو نو بلکل با اوجی نه خزا با بار جی نه پلار کرو نزی رونو کرو نزی لونو کرو نزی نبا غم لزی نبا خوابه لزی احسن الفتاوه کی لکلی دی یو سڑی رور کرلارو او التے پزلو سچلو شو مر شو خدت خبر راگی چی خاون دی ستاد لیور پا کور چی مر پروت تی ویداد اگر مر خاون مخ کتول لیور کرلار شی فتواو پی دار چی نبزی بخپل مر خاون مخ کتول لیور کرب نزی دا خاون دی ولی دل تروری نو مخ دی اگوری او دا دی ولی زینا یعنی دا کور نو تل پا چی نشتا او دا باز جاهلانو دا خلی یو خبر را وی چی دا سری جنازه پورتا کیگی نو باز خزی دی کند خزی تاوی دا خاون دا کتنا سو قدم مخ قدمون والا سو قدم مخ که اگر دا وی بیا چی تر تزینو دا پابندی نشتا ری نچه کت پورت شی نداره جنازه ده کتن مخکه مخکه کسی پور روانه شی واتا قدم والی بیا خده و توی زوز جهان گشتا سر طول جهان که گشت و پروانیشتا دادا خدای حکم داسه پاسانه ما تیگی فی اوسو قدم والو بیا گرزا دا جهالت تی پا دی بانده دا خدای دا حکم تا تا ما تیگی نا نبهر گرزه دل پا چی نیشتا دا کور و تل پا کی نیشتا دا مور پلار کربم نزی دا نور اخپلوانو کربم نزی مڑی لبم نزی خاده لبم نزی سلور میاشت و لس رضی بدا سوگ مناوی خاون پس خپلا او که حملو نو دا ماشوم پیدا که دو کور بدا پریز کئی دا گواری صدا ندا دا پدیبان عمل کول دا عبادت تی و ثواب دی پکیوی دا دا سوک عذاب نگنی عبادت تی دخل حکم لی ثواب دی پکی 130 رضی پریز بکن دیا دینا پس دا زنانتا پوز کئی خواه چی دا 130 رضی تیری شوی نبیا بسنگ چل کومه چی غسل کم ننپل بکومه او بیا با مقبری تا زمان او کنا فلانی کرا بازم او فلانی کرا دا سیزون پکی نیش داری سلور میاشتی و لس رج تیری شوی پابندی وان و پابندی ختم شوا او دا پابنده نا پس که چرتا دا تلو ضرورت وی نو اس اجازت تی مقبری لطلل دا پکی لازمی ندی فلانی کرا تلل پکی لازمی ندی و دینا پس پابندی ختم شوا او اس که چرتا زینو اجازت تی دینا پس که دا نکاح خبری که نکولی شو دا عدت پا دوران کے دا نکاح خبر ری وسر سوک کئی نا کہ فلانے چی عدت کی تیل چی نگوری ما با چی تاسی بوتا نوے دا نکاح خبر نکام حرام دا پا دی وقتی او دا نکاح خبر حرامی دی نو البتا اشارہ کولی شی پا اشارو اشارو کے وطا خبر کولی شی چی تا خوڑی را بختورا خوڑی اوستا پشانتی بختوری با دا بختورو کرا ناسی ندا پدلکی پیشو چی دا سڑی امیدوار دی تا دیر بختوری اوستا پشانت بختوری دا با بختورو کرا وی او دا من دم خبیصا ببو کی دا وڑو مور مردو ما شمان دا قصد بیسری پاتی دی خوری دی انتظامو کی نو ما بس دا یو اشاره هغه پیش وه چې دی هم کونډ دی او زه هم کونډ یم. نو بیا چې عدت تیر شي نو که زړه وي نو خبره به وکړي او ښکاره به دا نه وي چې فلانی ګورې چې عدت دې تیر شي نو ګورې چې اته غاړه کې نه دی زه یم. دا خبرې غلطې دي، دا ګناه ده. نو دې دی کې سلور خبرې ذکر کېږي د عدت په دوران کې د سلورو خبرو ذکر شوي دی. دوه د ژبې سره تعلق ساتي او دوه د زړه سره، او د هر یوې خبرې حکم جدا دی. اول په ژبه باندې ښکاره پیغام لېږل دا حرام دی چې فلانې عدت دې تیر شي نو ګورې ما سره نکاح وکړه بل چاته غاړه مه ږده، خو دا به نه وې، دا حرام دی. لا تواعدوهن سرا، په پټه به م وي او ښکاره به م وي. وعده ته مه اخله چاته غاړه مه ږده. دویم په ژبه باندې اشارو کښې خبرې کول دا جایز دي. ته بختور او بختورو کره به کښېنې او ستا په شانتې بختورې به بختورو کوي. لا جناح علیکم قولا معروفا، په دې کې اشاره وشوله چې دا د اشارو خبرې جایز دي. درېیم په زړه کې اراده کول چې اوس د عدت په دوران کښې به نکاح کول دا حرام دي. په زړه کښې به دا نه وایي چې عدت کې نکاح کوم، نو په عدت کې نکاح کول حرام. نو د حرامو اراده کول دام حرام، نو په زړه کښې دا مه وایه، لا تعظیمو. او څلورم په زړه کښې دا اراده کول چې د عدت نه پس به ورسره نکاح کوم دا جایز دي. اکننتم فی انفسکم، د دې ذکر راغی. والذین یتوفون منکم، هغه خلک چې له تاسو نه وفات شي، ویذرون ازواجا، او بیبیانې پرېږدي، یتربصن بانفسهن، دوی به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې، اربعة اشهر و عشرا، څلور میاشتې او لس ورځې، فاذا بلغن اجلهن، په سر کله چې دوی خپلې نیټې ته ورسېږي عدت یې پوره شي، فلا جناح علیکم، پس نشته دې ګناه په تاسو باندې، فیما فعلنا فی انفسهن. واکدار ورته وایي فلا جناح علیکم، په تاسو ګناه نشته دی، فیما په هغه څه کې، فعلنا چې دا کونډې بیبیانې کوي، فی انفسهن، په خپلو ځانونو باندې، بالمعروف، په نیکې طریقې. عدت تیر شو نو د عدت نه پس که څه ډول ډال کوي په تاسو ګناه نشته، او که په عدت کښې کوي نو پتا گناہ نہ کی منے کولی شو نے منے کے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پا اغی عملون چی تاسو کوئے خبردار دے. ولا جناح علیکم، نشتر گناہ پتاسو باندے، فیما عرفتم به، چی تاسو پا اشارو کی وائے، من خطبت النسائے، دا نکاح دا پیغام، اشارہ کے دا نکاح پیغام ورکے، نو پدے چی گناہ نشتا. او اکننتم فی انفسکم، یا تاسو په زړه کښې پټه خبره وساتئ چې د عدت نه رستو به نکاح کوم. علم الله، الله ته علم دی، انکم ستذکرونهن، چې بې شک تاسو به دوی ته یاداش کوئ. الله ته علم دی چې تاسو به دې بیبیانو ته یاداش ورکوئ، نو مه ورکوئ یاداش. ولکن لا تواعدوهن سرا، لیکن تاسو دوی سره پټې پټې وعدې مه کوئ. وعده ورسره پټه مه کوه چې ګورې عدت تیر شي نو زه په تمه یم، دا مه وایه. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر که تاسو نیکه خبره په اشاره کښې کوئ نو کولی شئ. ولا تعزموا عقدة النکاح، تاسو قصد او اراده د تړلو د نکاح مه کوئ، حتا تر دې یبلغ الکتاب اجله، چې نیټه انتها ته ورسېږي عدت پوره شي. واعلموا فیشی ان الله، چې بې شک الله یعلم، خبردار دی، ما فی انفسکم، چې ستاسو په زړه کښې شي دي، فاحذروه، نو ځان بچ کړئ د دې نه، مخالفت د حکم نه ځان بچ کړئ.